زمای عزت مندو حاضرین او مسلمانانو ورو ما دا الله دی کتاب سایاتنا او یو دو حدیث د نبی صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث و مبارک او نصا سلوان دی تلاوت کړي رب العالمین دی موږ او تاسو ته او تمام امت ته د قران او سنت صحیح علم او باغی د عمل کول توفیق را نصیب کم اول آیات مبارکه چې ماستا سلوان دی تلاوت کو نداد درویشتم پاری د سوره سواد آیات مبارکه دی پدی آیات مبارکه کې رب العالمین مونږ او تاسو ته او تمام انسانیت او جن ته د دې خپل کتاب طرف ته تیزی ور کوي ترغیب ور کوي مين ور کوي فرمایي چې دا کتاب دې الله وای را لې غلې دې مونږ اے حبیب اتا او دا داسی کتاب دې مبارکون د خیر او د برکات نه ډکړې شوی دی د دنیا او د اخرت تمام خیرونه اغه الله په دې خپل کتاب کې خولې دي دا کتاب موږ او تاسو تاسو کوم چې د اسلام داوا کوي او ځان ته مسلمان وای دا کتاب اغلا صد بار راغله رب کریم وای لیدبروا آیاته د دې د فارچ دا امت مسلمه د دې کتاب پایا دونو کې سوچ او فکر وکړي او سوچ او فکر بغیر د دین کې دین شي چې موږ د الله د کتاب معنا نیز د کړی نو کله یو مسلمان د الله د کتاب الفاظم زده کی داغه معنا زده کی نو دریم نمبر کې اغت د سوچ او تدبر موقه پلا سورازي دا کتاب الله راغله دې د فار دې چې موږ تاسو په دې کې سوچ او فکر وکړو او څنګه سوچ او فکر وکړو قران پاک ګور په خواني حالتونه ذکر کړي په پخوانو امتونو کې نیکان تیر شوی دا غي دنیوي انجام موږ تاسو له بیان کړي او دا غي د اخرت د انجامم قران پاک ذکر فرمایلی او پخوانو امتونو کې زنه کافر ظالمان تیر شوی نو زنه مسلمانان ظالمان تیر شوی دا غټولو دینی او دنیوي انجام الله قران شریف کې خوله نو دا پدی اعتبار د سوچ او فکر کتاب دی هر چاته نمونه خوله چې ګوره ګوره کني کمال کې نو دنیا کې بدیدا سي انجام شي لکه د پخوانو متونو غنیکانو لو ګورا او که زندگی دي ظالمانه وي د ظلم وي د زیاتی وي دا الله او دا الله د بندگانو د حقوق او لحاظ نکه نو ګوره ګوره مثال پخوام داسې خلقو نو انجام سو شو نو دا د سوچ فکر کتاب دی لیدبروا آیاته چې دا امت مسلمه د دې په آیاتونو کې سوچ او فکر وکړي او دا کتاب د دې لپاره الله را لېګلې وليتذكر اولو الالباب چې دا عقل خاوندان د دین نصیحت واخلي دا د نصیحت کتاب دی دا د نصیحت کتاب دی او دا کافی شافی نصیحت دی دیو جن دا کتاب د نصیحت کتاب دی خود عقل والو د پاره او دا د سوچ او فکر د پاره راغلی دی بل آیات مبارکه ما ستا سروان دی ولستو هغه د 25مې پاره د سوره زخرف آیات مبارکه دی ربی کریم خپل حبیب ته فرمای وای زما حبیب دا کتاب دا قران پاک د تاسو د پارم فخر او شرافت ته او په دنیا کې تاسو د پار یو ذکر ره او استاد کوم قوم او د امت چې دې سر واسطه راشي نو دا غي د پارم دا کتاب فخر ده دا دا غي د پار شرافت ده په دنیا کې دا غي د نوم د یو نیک نوم پاتې کېدو سبب ده. الله فرمایي و انه لذکر لک ولقومک. اے زما حبیب دا قران شریف تاسو د پارم فخر او شرافت ده. اے د سید الکائنات د امام الانبیاء علیہ الصلات والسلام ته الله فرمایي چې تاسو د پار دا کتاب فخر ده. تاسو د پار دا کتاب شرافت ده او استاد قوم د پارم. اگر آخر کې الله یو جمله فرمایي وسوف تسالو زرد چتاسو نبا ددی کتاب بارکی تپوس کی دیشی. اے دا اللہ دیو وڑو کی نعمت تپوس بم کی گی دا اللہ رب العزت دور نعمتو ندی پا منگو تاسو چی رب کریم پا خپلا ویش میرے لینشے. خدا اللہ پا نعمتو نو کلوے نعمت قرآن شریف تے دی وجن حدیث کے راغلی پرز دا قیامت با اللہ یو بندت ہوئی گرمی واو یاد دیشی څنګه خپل یخ سورې مثال درکړه. اے دې یخ سورې د نعمت تپوس بم کی یو بنده ته په پرز د قیامت الله وی ګرمي وا یخ وبم درکړي تر دې چې دا وای اے زما بندا پتا مې ګور نعمت کړه او ستا بیبی وا ستا بچی او ستا اولاد نو کله چې د دې نعمتونو تپوس کیږي د قران شریف باره کې ومه او تاسو نه تپوس کیږي کنه. دیو جن دا قران ز د کول پکار دی دی ترانز دی کې دل پکار دی پدی کتاب کې سوچ او فکر پکار ده. زموږ استادو د سعادت د دنیا او د آخرت د کامیابی ټول تعلق د دې سره ده چې موږ دی کتاب سره تعلق جوړ کو د دې الفاظ د کو د دې معناز د کو پدی وانزان کو حقو. نن غره د دې زمانه پاغا غټو فتنو کې او فتنه دام ده چې اکثریت د امت چنارینا او زنان دي د دې کتاب د مقصد نه خبر ندي. دغه شانته کنه ده هرو روح کلی دي پاغي کې پزرګونو زنان دي دا د الله د حبيب امت ته زرګونو زنان دي دا د الله د حبيب امت ته زرګونو ناری ندی دام د الله د حبیب امت ته وګوره د کتاب الله نه سو خبر ندی. هدیو جنا د دې امت شرافت څه ده د دې امت فخر څه ده د الله کتاب د دې علم د دې جنا د دواړو جهانو سردارم فرمایلی مشکا شریف کی حدیث ده امام بیهقی په حواله سره دا اللہ حبیبو یا شراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل زما په امت کې د شرافت خاوندان سوک دی زما په امت کې شریفان سوک دی یو اغا خلق چی اغا دا قرآن شریف عالمان دی حافظان دی او گر یادو ساتی علم تش زدکڑ لنوی که یو حافظ قرآن دے یو عالم دین دے خود دد خپل علم مطابق عمل نشتا نمونگو تاسو بورتا عالم و حافظ وایو خو عند اللہ دا عالم و حافظ ندے دا چاچ پا خپل علم بانے عمل نی نو رب کریم اغتا عالم نوئی د دیو جن په دې امت کې اشراف سوق دي چې سوق د قران حافظ دي عالم دي د دې خادم دي اواغه خلق په دې امت کې شریفان دي چې پتو رشپد را پاسې دو توفیق ول الله ورکړي. ایسو خبر ندی دې پکور کې پتو رشپ په مصلا ولاړ دې په تهجد او په خپل حال د امت په حال په خپل پریشانو د امت په پریشانو باندې الله ته جڑا کوي د امت په پریشان او باندې الله رب العزت څخه کوي جڑا کوي. او دا ته امت ګوره یو داسې خصوصیت ته چې په خوانو کتابونو کې ذکر شوی په خوانو کتابونو کې لیکلی یو ورسته امت را روان ده اناجیلهم فی صدورهم دا غی کتاب بدای پسینو کی پروت ہے اے پخوا تورات شریف کی لکلی انجیل شریف کی لکلی دا نور انبیاء علیہم السلام پاسمانی صحیفو کتابونو کی لکلی چی اخیرن امت را روان دے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی امت شان سدے اناجیلهم فی صدورهم دا غی کتاب بدای پسینو کی وی دای کتاب با دای پسینو کې محفوظ وي او هغه کې دام لیکلو چې دا امت څه ده د شپې په اخر وخت کې د دای د جړا او د تلاوت आवाज برا پورته کیږي دا د دې امت خصوصي صفت د شپې په وخت کې بدای د الله د کتاب تلاوت کوي او دا هغه جړا او فریاد دا بدای د کور روشتيږي دا د دې امت صفت په نورو اسمانیو کتابونو کې لیکلو کی دیو جن د دې امت شرافت سره نن د الله د کتاب سره مو تعلق ختم کړي هي تلاوت نه کو کسو کې تلاوت کوي ځان پینو خوي کزان په پویو فیصله نه کو د الله په کتاب باندې عمل نه کو دا نن په مونږ چې ذلت او رسوایی راغله نن زمونږ د بدن نا زمونږ د کور نا د مونږ د مساجد نا زمونگ دو حجرو نا دا اللہ کتاب ہوتے دے دا ذلت چی مونگ تا ملاو دے عزت زمونگ نا ختم دے اصل وجہ داوا صحابہ اکرام تا اللہ دے کتاب دے وجہ نا عزت ورکڑے ہو تاسو اکثر مسلمانان دے صحابہ دے اسلام نمخ کی تاریخ نا خبر دی اے قتل و قتال پا معمولی خبر اب باغی مرگو نا کول او بیا مسلسل کال هغه مرګونه او دشمنی روانه وا او داسې حال لکنن چې څنګه بدمنی دا د مور سره به بچی روانو بس غلو به ته تختون زید رضی الله عنه واقعا چې قران کې نوم راغله د یو صحابي نوم قران کې نه راغله سیوا د زید رضی الله عنه دا د مور سره روانو ڈاکوان رانه لوی تختولو او بیا به لکه د زناور او د انسانان خرصول او د دوارو جهان او سردار فرمایلی مشکات کې دا حدیث تیر دی وې د سو کسانو مقابله تب الله روزي میدان د محشر کې د سو کسانو مقابله تب سوک روزي اے د چا مقابله تب گاونډي وی د چا مقابله تب بل وی او د باز خلکو مقابله تب میدان د محشر کې رب کریم روزي پدې کې یو هغه قسم دی چې دا آزاد خلق تختې او خرڅې دا غواکاری چې کوي دیګه په خبره باندې یو آزاد انسان دی وغنه دی د غویان او د زناور او د ګډو بيزو غونته جوړ کړي یوي په یو خرڅې بلې په بل خرڅې کم خلق چې آزاد مسلمانان تختې او دا خرڅې د دې مقابله ته وسوک روزي زید رضی الله عنه د مور سره روانو بس وی تختو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ داد ام المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا وارو نو دا حج پا موسم کی با بازارو نے لگے دل نو دے بازار تتلو خپل ترور ورتا ہوئے چی یو عربی اخیار غلام کدر بان پیخ شو نو ما دا پارے والا نو حضر زید رضی اللہ عنہ اصیل سڑے او پا بازار کے لگے دا زناورو خرسے دو بیا نو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ چوکت الجدا خو عربی غلام دے ډیر خوښ شو وای غستو ازره کې دا وی چې کچره زما د ترور خوښ شو خو خا ورنه زما بشي نو د ام المؤمنین خدیجه الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا زید رضی اللہ عنہ خوښ شو او دا هغه په غلامی کې چې د دواړو جهانو د سردار سره دا غیر رشتہ او نکاح شو دا ډومبنی نکاح وا د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیا غ غلام د الله حبیب ته بخله د الله حبیب ذات کړي د قران شریف نه مخ کې د صحابه او د غجوندو حاکم شیو اېدا څوک ثابتول شي چې صحابه کرام ایمان روړ او د ایمان نفس دی بیا مسلمان قتل کړي کلمې والا صحابه کرام چې ایمان روړ اېدا څوک ثابتول شي چې بیا دې چرته دا سه نور غلط کارونه وکړي. دا د قران شریف برکات او الله سوره ال عمران کې وای الله وای واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. ربی کریم د خپل حبیب مرګرو ته خپل نعمت را یادې وای را یاد کئ کله چې د قران د نزول نمخ کی دشمنان وای بدمنی وا نو الله د قران د وجه نستا سو پزونو کی مین را وستا محبت را وست په یو بل درد راغې. اېدا کتاب چې کله خلق واو یو د چا حضرت یقینا ورکوشو نو دا هغه پزړه کې به الله د بل مؤمن محبت او مینا چي او کده قران لولم وای ځان ته وای چې د قران عالم او حافظ میم خود کلمی والا سره بغز دے نو دل په خپل ځان سوچ فکر پکار دے. دا قران چې کله سینه تور دن نشي نو الله دا خلقو صفات ذکر کړي اشد وللکفار رحما بینهم قران والو په خپل منس کی مینوی د دشمن کافر مقابله کې سخت وي خپل منس کی مینوی. نو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین معاشره قران شریف سره سمشوي وا هدا سے بدمنی وا نبی علیہ السلام خانه کعبه سره تکیا والے وا او سه صحابه اور ترادل دا پریشانو دورو د نبی علیہ السلام د مکی دیار لسکاله زندگی ټول مظلومانه زندگی وا د الله حبیب د پریشانای په حال کې صادر مبارک سر لې خو او د خانه کعبه رسول دلان د پروتو صحابه اور ترادل او د دې تکلیفونو مبارک ورته وجړل او د بدمنۍ مبارک ورته وجړل. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم غصه شو او راپاسه ویتا صدور زر تلوار کوي وګور دا د اسلام ابتدا دا د قران د تعلیمات او د وجنه الله به امن راولي. حدیب نے حاتم رضی اللہ عنہ ازم ناس کو ما تیوی تا حیرہ مقام کتلے نماوی دا میرے کتلے خنم میں اور ادلے ویتبو گوری دا آغا زینے او نوجوان زنانا برا روانے دا زیوراتو دا کالونا بڑھکے دا بیت اللہ دا حج او دا عمری دا پارا برازی او دا آغی پزڑکی بم ما سیواد اللہ نا دا بلی چا خطر بھی قویہ ربنی او دم رب الله مال ډیر کی زکه چا د لوګي شکایت هم کړو وې دم رب مال ډیر شي چې او سړې به د خپل مال زکات ګرځي خو دور به سو ګوري نه شي وی ګوري چې دا زکات ته قبول کړي. او تاسو به د کسرا او د کیسر دا خزانه سکي دا به فتحه کوي. دا سید الکائنات د مبارک خلی نروتل د قران شریف د تعلیمات سره ادیب ابن حاتم رضی الله عنه وای وی دا دو خبره خو ما په خپل سترګو کړ چې او زنانه نوجوان چې د زیورات نه ډکا دا او د حج د بیت الله عمره ترازی خداغي پسړ کی د اچا خطر نه و د اسلام د وجنا الله دا سے امن روسته د قران د وجنا الله دا سے امن روسته و. او ایز پا خپل پاغ صحابو کې چې د کسرا خزانه مفتح که او ایز آدره ما خبر از ما حبیب فرمائی لی که چر زندگی نو بگو رای او دا علماء علی کلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکل را کش حضرت امام مہدی رحم اللہ چکل را کش نو مال بدور ډیر شي او اخیرت بدور را نزدی شی ار چا سره به د قبر او د اخیرت دور فکر پیدا شي چ خلق به زکات ګرځي خصوص به قبل اینا ورته وای رس پرون کده راوړ غسته به وي زپه مال باندې سکو مال به دمر ډیر وی هر سړی وای خدا دې بس قیامت قایمیږي دا قیامت قایمی نو مال به زکات والا به مال ګرځي حضور به سو پیدا کینا چې دا مال ته قبول کی دیو جن زما عزت مندو نن مونږه تاسو خپل کتاب پرې خه او دا یقیني خبره ده کنه مونږ اې زمونږ دا حال په دې گواه ده تاسو ګورئ مونږ دا الله د کتاب تلاوت نه کوو او که تلاوت کو نو دا د دې یو حق دی، خدا د دې ټول حقوق نه دي. بیا علماء سره کینونه چې د دې کتاب په مقصد ځان په حقو بیا په دې کتاب فیصله نه کو. هر سړی د خېټ او د دماغ او د خواهش داغی د فیصلو په سر روان دی. الله وی حبیب دا کتاب تاسو د پارم فخر دی او استاد امت د پارم فخر دی او زر دے چی تاسو نا د دې بار کی تپوس پوشی. بل آیات مبارکه ما تاسو روان دی ولستو الله فرمای و انه لحسرۃ علی الکافرین. د دې آیات یو معنا دارا دا قرآن شریف به فرض د قیامت په کافر و افسوس وی ارمان بکای چې مونږ په دې ایمان ولې نه وروړي او موږ د دې کتاب د حقانیت او صداقت قائل لینو. یو معنا د دې آیات دا ده چې په ورځ د قیامت به دا قرآن په کافر او افسوس شي. یو معنا دام ده دا سور کافر چې نن موجود دي او اگر چې مختلف ډلې خدا ګوره خبره یاد لرئ د اسلام مقابله کې دا ټول یو ملت ته کپمنس کې سور سور اختلافات دي کپمنس کې سور سور جنگونه وي خو د اسلام مقابله کې کفر ملت واحد ده. او دې دور خدا خبره ثابته کا چې تاسو ګورئ کافر سمره چی دي په خپل منس کې کدای سمره اختلافات دي خو د اسلام مقابله کې ټول یو موټه دي ټول یو موټه. نو دې تمام کافرو د پاره په دنیا کې دا قران شریف ډیر لوی افسوس ده. داغي وجه صدا د نبی علیه السلام په زرګونو معجزې دي خو پټولو کې لوی معجزه قران شریف ده او دا داسې معجزه ده چې تر قیامت پورې قائمه دائمه ده. اے د نبی علیه السلام په زمانہ کې کافر وي چې دا کتاب د الله د طرف نه نه ده او دا د الله کلام نه ده بلکې دا د بشر کلام ده او دا د نبی علیه السلام د ځان جوړ کړي او نور خلق ور سره مدد کړي. نګور پاغه زمانہ کې ورته رب العالمین ویلو چې اید تمام دنیا او کافرو کچره تاسو په دې خبره کې رښتینی یی چې دا کتاب زمان نه دی او زما کلام نه دی بلکې دا بنده کلام دی نو د دې غونتی او صورت جوړ کړي. د قران شریف لکنن نصوص وکال مخ کې اعلانو ننیم ګور دا اعلان دی هر کافر ته وای د کافرو هر ډلې ته وای کچره تاسو ته دا کتاب د الله ذ طرف نه نخکاری نو زئی قدر کی طاقت وی راجم شئی او د دې غونتی او صورت جوړ کړي. نو ګور کافرو نو مخ کې مقابله کړي وا نو اس کو نو دا قران دای د پاره لوی افسوس ته یو د دې محافظ الله دی دا سو ختمول نش دا الله را لې غلې او الله به په خپل قدرت پورته کوي. د دې کتاب حفاظت د چا په لاس کې ده د نور کتابونو حفاظت دا غدور د علماو په لاسو کې وو. دا اخیرنه کتاب ده زموږ د نبی عليه السلام نه پس بل پیغمبر نشتا. نبی عليه السلام خاتم النبیین ده او زموږ د کتاب نه پس بل کتاب نشتا. دا غره زموږ د اسلامي بنیادی عقیده ده چې نبی عليه السلام خاتم النبیین ده دا کتاب اخیرنه کتاب ده د دې اخیرنه دین حفاظت الله په خپل دست قدرت کې غسته ده. دې وجنه دا د کافر د پاره یو لوی افسوس ده او دا د سید الکائنات په معجزاتو کې یو لوی معجزه ده. دې وجنه موږ تاسو له پکار دي چې دې کتاب ترانځ دي شو دې کتاب ترانځ دي شو خاص کر ګوره سورہ پس ان شاء الله که نصیب کی وی رمضان شریف را روان دی او رمضان شریف د برکاتو میاشت او دی رمضان ته ګورې چې سمې لاو دی دې کتاب د وجه نه دی دا رمضان ته ولې د خیر او برکت میاش وای د قران شریف نزول ابتدا پر رمضان شریف کې شروع وا. الله وی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن میاش د رمضان هغه چې خیر او برکات دی خدا ورته دی کتاب ته وجه نه ملاو دی. اے پر رمضان شریف کی هر مسلمان نارینه زنانا د اغ برکات او مشاهده ګوري پسترګو دادی میاش کی دا برکات دی دا پکې دا کتاب را نازل شوی د دې د نزول ابتدا شوی. نو په کومه میاشت کې چې د قران شریف د نزول ابتدا شوی هغه الله دور خیر او برکت ورکړي، نو کومه کسینه ک په قران آباد شي، کم کور ک په قران آباد وي، کم ملک په قران آباد وي، کم جماعت او مدرسه ک د الله په کتاب آباد وي، هغه کې بسور خیر او برکات وي. هدي وجنه د دوارو جهانو سردار فرمایلی، هغه مسلمان مؤمن چې دا هغه په سینه کې د قران اډو سشته نه اے، تو قرآن سی سا یادول پا ہر چا بان دچا پسینہ کی چھنے قرآن اڈو سی سا نشتا ددوارو جہانو سردار فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویدا سینہ دا سیدلک ویران کو لکه کندر کور داوی کی بیا شیطان وسوسی اچھے دیو جن دا کتاب اللہ پا منزلی دا سو کتار دے دا ہر فتنین دا بچاو ذریعہ دا اللہ کتاب دے دیو جن چمونگو تاسو ٹول عہدو کو وعدو کو سبان انشاءاللہ زمونگ درسم شروع کی نو چھے ہر مسلمان پدی کے عیساو برخ والی ذکر دا قرآن شریف سخاص دا سخاص و خلقو دا پارا نہ دے زمونگا استاسو ٹولو دے کنا زمونگا استاسو دا ٹولو کتاب دے چلی کتاب تکینو دا واورو کم رزق شی اللہ دا چاپا قسمت کی دکلے آغا آغا تھا یقین دا ملاوی رزق اس نے فیصلی کی گی کمخی نے فیصلی شوی اسلامی عقیدہ دا مونگا استاسو مسلمانان دا رزق اس بفیصلی کی گی کمخی نے شوی حدیث پاک کے راغلی اللہ رب العزت دے ٹول کائنات و نمخ کی قلم پیدا کو قلم لیوی لکا نداس چی تر قیامت پوری بوی چی پنن رستا پا نصیب کی سو دا ٹول لکلی شوی دی دا ٹول خبری سے دی لکلی شوی دی بلکہ دا اللہ حبیبم دا فرمائے لی دی دنیاوی کار یو سڑے بکی بیکار سڑے دا پا شریعت کی ممدوح نی بلکہ مذموم نی سوک با صحیح دکانداری کئی سوک با نوکری کئی بلکہ دا سمر کسبو نچی دی مونگ درس کی وایو دا مختلف انبیاء علیہ السلام سرا اللہ دا اسمان مرا لے گیا انبیاء علیہ السلام مختلف کسبو نا بکول صحابہ کرام و مختلف کسبو نا کڑی خود دے کسب کسب سرا گورا یو خوب دا دنیا پکار کی اختصار اغیل پارا سو وقت مکررو وقت دا دنیا دا کار دا پارمونه دے مکرر کرے اے یودا سو وقت مکررو چیز با دا دنیا دا کار دور گنٹے کو او بیا زیاد اوقات اغا دا اللہ دا دین او دا قبر او دا خیرت پا تیارے کی استعمالو اگر دا دنیا دا پارمون سو وقت دے مکرر کرے دین دا پار اللہ خامخص بعض خلق سشل میں انٹاونی ما گنٹاور کی د دنیا لپاره کم وقت چې موږ ورکړې هغه مو به حساب ورکړې علماو د دغه آیات یو معنا دا کړی داود علیه السلام ګوره دنیوي کار وکول داود علیه السلام بادشاه او ډېر د عدل او د انصاف بادشاه د دواړو جهانو سردار فرمای وی اعبد البشر په دنیا کې د دومره لوی عابد نه تیر شوی حضرت داود علیه السلام د شپې به جامې بدلی کی شاہی لباس بیلوی کو چسوگ میں پی جنی نا او دا خیرت او دا قبر دور فکر چو کسپا کسپا کر زیدو ہر چانوی تپوس کولو چی داود علیہ السلام سنگ دے داود علیہ السلام سنگ دے دغا طریقہ دا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلق بودو شد او اگا دا قبر او دا خیرت فکر او دا غی غم خوب تا نپرے خو نا با دا مدینی پا کسو کی گر زیدو دا مدینی پا کسو کی بگر زیدو حضرت داود علیہ السلام بم بادشاہم و پیغمبرم او لباس بے بدل کو گرزے دو با اللہ اور تو فرشتی رو لے کرے ناغ فرشتو تو ہوئی چی داود علیہ السلام سنگ سڑے دے وڈے دا اللہ نیک بندہ دے وہ دغا مردا چی دا خوراکس کا کی دا خپل لاس دا کسب نوے اے خلیفہ دا پارا دا بیت المال نا دا خپل بچو خرچی مطابق غسل جیز ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ دخپل خرشی مطابق عمر رضی اللہ عنہ دے نور و خلفاؤ د خپل خرچي مطابق د بیت المال نه تنخواه غستا. داود علیہ السلام چې د بیت المال نه ساغست الله او تجهیز خو افضل داو چې داوین نالي هغه په خبره باندې لکه اوسړه دینی کار کوي او پای کې تنخواه جایز ده نو وادي به جایز ده ورله خو که یو سړی وي او دې نالي نو بهتره خبره ده. لکه عمر رضی الله تعالی عنہ بوي چې زه ګورستاسو خادم مخلیفه استاسو د خدمت زما داسې معامله ده لکه د یتیم د مال چې څوک کفیل وي او دا غي حفاظت کوي. مسله داسې ده چاله یتیم پاتې شو او د دو وس رسی نو د یتیم د دکان د تجارت او د پټي خدمت به کوي خو اجرت او تنخواه بنالي او کنه یو سړی په خپل غریب او فقیر دی بچی نار دی وصل ته د یتیم دکان هم خرابېږي دا غ پټي او تجارت کې نقصان راځي او د خپل بچیم دی نو دې به وګوري چې څوک د چا پټه او دکان سنبالای نو په دې بازار او عرف او په دې کلی کې سوره پیسې دي ناغه مناسب تنخواه دې دی هغه مناسب تنخواه دې سکے دې دی اخلي. نو داوود علیہ السلام چې ساغستل دا ورته جایزو دا ورته سو جایزو هغه که چاله الله وسور کی او دې دینی خدمات باندې تنخواګانې غستی واپسی کی لکه زمونږ دې مشران او علما دې وبندو کی مولانا محمد زکریا نور الله مرقده چه فضائل اعمال لیکلے پلوی علماء و بزرگانو کرے د مدرسے کی درس و تدریس کلو تنخواب اغستا اللہ نے غفتا خیر کہ اللہ اور سرڈیری پیسی راوستی چطر نو محتمیم تراغوی زما د ټولو کالونو حسابو کا چه ما دا سمر دا قرآن او دا دین خدمت کرے او سور تنخواگانی میغستی حسابو لگوا اغه ټوله تنخې ولا واپس کا بهږي په خبره باندې اغه ټوله تنخې سکا واپس کا او دا د خلکو یو لوی تقوا او لوی پرهیزګاری و یو لوی تقوا او لوی پرهیزګاری و. نو داوود علیه السلام ته الله فرشته را لېګل چیرې کد الله سو کسب وینو ډېر خبوا. نو داوود علیه السلام الله ته وجړل دا د هغه معجزه و دا اوس پنه ورته الله بغیر د تو دول او ټکول نرمکا لکه څنګه سړی خټه وړو نسشه جوړي وړو واغه کېږي نسشه جوړي بلاسو کې به اوس پنه دغه شان جوړول او چې کله د زغرو کار شروع کو الله ورته وی وقدر فی سر دی د دې یو معنا مفسرین دا کړی چې زما داود علی السلام کسب خو دې شروع کو اوس پنه خو مدرل نرمکړي او د دنیا کار لے و اندازہ مقرر کته و سور اندازہ کار کے تا گره ماو تعلم حکم دے دکان کوا نو کری کوا پٹی زمین او ٹیم مقرر ک چسور ابے کے اخر تو پیدا د اخرت د پاره دا کار خوستا مقصد دے ک مقصد وے اے دا کار زمو ضرورت تے دا د دنیا طلبول زمو ضرورت تے. اللہ داؤد علیہ السلام توئی وقدر فی سر دی او معنا دادا د دې دنیوي زغرو د جوړولو لپاره د وخ اندازو لګوا دیو جن هر شي د پاره اندازه لګول د دواړو جهانو سردارم فرمایلی دي. او دا حدیث مون هر جمعه خطبه کې موایي چې روح القدس جبريل عليه السلام د دواړو جهانو سردار فرمایي ما تراغې او دا خبره په دې زره کې ما ترا پوک والا چې رزق ګوره تقسیم دی رزق څه شي دا د پخوانه تقسیم شوی نو چې کله رزق تقسیم دی دا خو ما او تام منو چې رزق تقسیم دی اوس دی باندې یو نتیجه مرتب کیږي غا فائده صدا وی الا فجملو فاجملو فی الطلب وتوکلوا علیه چې کله استاد عقیده دا او ته مسلمانې چې رزق لیکل شوی دی او تقسیم شوی دی نو د دنیا په کارونو کې مخ اختصار نه کارواله زیات اوقات پس کې ولګوا او زمو زیات نه چې لږ وخت هم په دین کې نشتا ویږي په خبره باندې زمو غ زیات وخت نه چې لږ وخت هم په دین کې نشته. تاسو سوچو کوي الحمدلله هر سړی کاروبار کوي او دا اکثر مسلمانانو کاروبارونه هم حلال او درست ویده عبادت ته خدا ګورستا مقصد نه دی دستا ضرورت ته دیو جن چې موږ او تاسو قران شریف ته وخت ورکو ان شاء الله دا سی بکاو کنه بکاو او که چا ورنو کو نو چاله به نقصان ورکړي. ایک یو سڑے مثال پر طور ترمر کو قرآن لکین ناس نو نقصان د ځان له رسول کو دین له رسول یو سره قران شریف ناوري د الله عبادت نه کوي تلاوت نه کوي په قران ځان نه پوي په هر څه پويږي خو په دین نه پويږي نقصان چاله ور نقصان زوای عزت مند ځان له ور کو سبب د د قبر خراب دي د د اخرت به خراب وي د دې دین محافظ الله رب العزت ته دیو جنه دغه مناسبت سره ما احادیث یو دوستا سروان دی لستی حضرت عثمان رضی الله عنه فرمای وی نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی خیرکم من تعلم القران و علمه بهترین انسان پتا سو کیا غره چې قران شریف از دکو او نور ته او خیلو دا غره تاسو کیا یو سړی جوړی دی پیګه په خبره با زموږ د کلی یو سړی ودل ته د سوګری او د میلنګ د ماشينانو کار کول خدای زړه کې او درد وای یا چې قران مې زده کې او خولې به دا ومني چې هغه اوسم عالم نه دی خو سلور او سودری سو ماشومان ته قران شریف ښایي پیګه په خبره با لفظي قران دې زده کو بس دا ہے د قران شریف معنا دې زده کا دا ہے د دواړو جهانو سردار فرمای غره پتا سو کې سوق دې اے مونږ او تاسو له وګوره مونږ او تاسو کې مزګزار شتا په مونږ او تاسو کې حج ادا کول کې شتا په مونږ او تاسو کې تهجد گزار شتا اے وای پتاسو مسلمانانو کې جدا دومره صفاتونه در کې موجود دي د دې دومره صفات والو مسلمانانو کې بهتر سوک دي چې قران زده کو او نور ته وخیلو دا ګوره هر سړی جوړی دیش که نور سنی یو سره قران زده کې خپل بچو لخې اعظم ګو استادانو بوي باز سره وای چې په دې بصوره وخت لګی نو چې زبه د قران معلم او متعلم جوړیږم نظم ګو باز استادانو شیخ نور الله مرقده بوي یو رس کې سره د قران معلم او متعلم جوړیږي اے مثال په تور ته ساری الحمدلله رب العالمین زده کو یا الحمدلله یو دغه جمله دې زده کا لفظی دې زده کا معنا دې زده نه کا او کور کې دې و خېلو کور کې سړی بیوی وی بچی وی لونې وی مور وی باځه خوین دی وی قران شریف نی ویلې نو ګره په یو ورځ کې چې ته الحمدلله زده کو دې خولو نو په یو ورځ کې ته د قران طالبم شوی او خودن کې بشوی او کله الحمدلله یو ټکی معنا دې زده کا هر جمعات کې الحمدلله علما شتا او کولمانی نو دا زموږ استادو او دینی فریضه ده چې په خپل مساجدو کې داسې علما او ساتو چې ادي او مدرسې نه فارغ شو دوی نو الحمدلله معنا دې زده کا نو طالب او چکور کې دیو خیلا نو داغه معلم شو یو ورځ کې دا کار کی کنه کی خیرکم من تعلم القران وعلمه او شارحین لیکلي چې بعض عالمان ماشومانو ته قرآن شریف خیلو چا ورته د دین خو ډېر لوی شوبې دي دادی شوبې ته کوم شکینو لی ای نه ودا حدیث چې د دواړو جهانو سردار فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین پتاسو کې سوک دے چې قرآن شریف از دکو نور ته داغه تعلیم ورکو دا د مسلم شریف او د بخاری شریف حدیث دے بلکه صحائے ستو دا حدیث ذکر کړی دی بل حدیث میں استاد سلوان دلست ابو هرره رضی اللہ عنہ فرمائے چې رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی نرا جمکی یو قوم په یو کور کې د کورونو د الله نه د الله کورونه سدي دا مدارس دینیا او مساجد دې ته د الله کورونه وای سو مسلمانان دا د الله په کور کې راجمشي او د سده پار راجمشي یتلون کتاب الله د الله کتاب لولي و یتدارسونه فی ما بینهم او د دې کتاب درس او تدریس کوي په خپل منس کې د دې کتاب څه کوي درس او تدریس کوي په خپل منس کې الا نزلت علیهم السکینه پدې خلقو سکینه آرام او سکون نازلېږي اینن ټول دنیا بی آرام ده کنه ده دا ارشا ده زر سکون ختم شده ده یاد و ساته کم خلق صحیح مانو که دی کتاب لکه ناستو نو دا آغای طول پریشانه با اللہ ختم کی دا الله ویلی دا الله پیغمبر ویلی. قران شریف کې الله وی الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار شه خلکوه پریشان حال انسانانو کتا سویت مینان غواړی نویت مینان پس کرے الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا الله په کتاب خدا نشی دال مارو کی پروتوی چردی تلاوت کے داوری دازدکے پدی زڑت سکون حاصلی. اللہ پا کتاب زڑت سکون حاصلی. اگر دا سکون یو علامہ در تخیب تا سکون ایک کنا ایدہ خلق جی پس کار کے دینو تنگ رہے. بعضی خلق دا سیوی چرائشی بار ملکنو کی نو علماء دا مور اپلار پشاروی بلکہ زنی خبر مور و پلار سره خلق نه کوي علماء سره کوي. نو باز خلک چې بار ملکونو کې وي یره دواره لوک چې الله می پکلي ثواب وکي تغه شان تکنه. باز غریبانان راشي وي یره دواره لکه چې د بار تلو می الله سره سبب جوړ کی. باز دکاندار وي یره دواره لکه دکان کې تنگ شیم چې سبل کاری خدا سے بس پیدا کوي چې هغه وي چې د قران حافظ م او عالم م او دا خدمت کوم خو دواره لکه چې دا کار نه می خدای په اخلاص کی تس سو پیدا کولی شي. ګوره دې په دې کار مطمئن دی قسم دې دا چې دې دین د کوم شوبې سره تعلق دی کنه. نو د دې د نور دعاګانو نه دا دعا مخ کی چې الله ما دې دین د کار نه کټکې ما الله ما دې دین د کار نه کټکې ما دې په دې خپل کار مطمئن دی. او باقی چې څومره کارونه دي خلق په بیت مینا نه دي دا الله حبیب وای په دې خلقو سکینه را نازلېږي وغشیتهم الرحمه او رحمت پټای اے یو دا رحمت راوری دلی یو پا رحمت خداوندی کی پٹی دلی دا وغشیت هم الرحمہ مانا سدا لکا پا بڑستن او سادر کی سڑے زان پٹ کی سوک چی دا اللہ دی کتاب کی اللہ دا سی وصری خے داز دکے دا خے نو رحمت کی پٹی وحفت هم الملائکہ. تا سکور ای دنیا کی دا وزیران او بادشاہان چیوی نو دا غی دا پار پولیس او فوج محافظین گیر چاپیرا گیرا چاہیے کہ نا سوک چدا اللہ کتاب لولی وحفتهم الملائکہ ملائک تے گیر چاپیرا دائرہ چاہیے. او حدیث کی دا سے راغلی تر اسمان پورے دا دائرہ ورسی او اللہ تے سرد علم نہ تپوسم کہ چہ زما ملائک دنیا تتلی وئی سمو قتل. مسلم شریف حدیث تے سمو قتل وئی اللہ یوزے کی خلق را جمعو چاستا کتاب خیلو چاس دکولو نو اللہ رب العزت ورتوی دی سو غختلوی جنت دسنے پنای غختوی دی اورنا. اوبد حدیث تے اخیرنے مضمون دا دے اللہ ورتوی ملائکو گواش ای ما دا خلقو بخل. یو حدیث کی دا سراغلی چی دا ملائکو ورتوی اللہ غفلانے بندستانو چی غدیر بدکار او گناہگار رے آغا خو دی مجلس لراغلے و خود قرآن داوری دو دزدکڑی را دے نوا دی خلقو کی چا سرکار وام پا دی مجلس کی ناستو پا خبر خو پوئی گئی داغ بارا کی تصوی الہ العالمین. نو دا اللہ حبیب وی جی ربی کریم وی اے ملائکو گواشی دے میں مبخلو دادا سی قوم دے شدہی سر ناس سرے بدبخت نپاتی کی ایک سوگ داوی منگ سور گناہگاری در رز رز قسم دے سور گناہو نکو دغه د مغفرت سبب د جدا الله دی کتاب لکینو. الله دې موږ او تاسو ټول له توفیق راکی او په دې خپل حال لګه جڑا په کار د جدا سوک نکینی نو دا د الله د ناراضګۍ سبب د چې موږ او تاسو د الله کتاب لکینو. او بیا خاص کر رمضان شریف کې خود نبی علیہ السلام بل کار نو جبرئیل امین علیہ السلام به په رمضان شریف کې روزانه د اسمان نه راکوش احادیثو کې راغلی نو ټول اورز بد نبی علیہ السلام او د جبرئیل امین علیہ السلام ترتیب سو کله به جبرئیل قران وی او امام الانبیاء بغوږی خوره ته وی نو کله به سید الکائنات قران وی او جبرئیل باوره ته دی ته وی یودار سهل قران. او په کم کال چې وفات کېدو نو په دغه کال ور سره دو پیری وی. حدیث پاک کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا فرمایي مونگ پکور کے ناس تو دے کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ راغا. مشکاة شریف جلد ثانی کی حدیث دے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ بھی فرمائی فاطمہ رضی اللہ عنہ راالا او ای قسم دے داغے تلل دے حضور پاک دے کلونا خطا نو بالکل تاوی چدا اللہ حبیب را روان دے نو دا الله حبیب ورته را پاسې دو کله چې بداران را پاسې دو په سر به خپل کا دا الله د حبیب د فاطمی رضی الله عنها سره ډېر رپینو ځکه ټول اولاد دا په زندګۍ کې وفات شي صرف حضرت فاطمه پاتې وا سفر له چې بدا الله حبیب فلو او مخیر بد دې کور تلو او چې د سفر نه براغ ډم به بد چا کور تلو د فاطمی رضی الله عنها کور تلو نظام سره داسې په خوا کې کینولا ځان سره په خوا کې کینولا سو خبره ورته په وخت یو کنو حضرت فاطمه رضی الله عنها په جڑا شو ډیر او جڑل الله حبیب چې داغه خفقان تو قتل نو به ولې او خبره وخت یو کا ناغه خوشاله شو دادی بیبیانو ته تپوسم کړو وګوره فاطمه رضی الله عنها خو فاطمه رضی الله عنها هغه ورته زه د سید الکائنات راز نه فاش کو بیا د وفات نه پستی چاته پوس کړي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ورته د مورګیری کوم حق ده دا هغه په سبب در نه تپوس کو چې دا حضور پاک تعالی وخت کیس ویل او دا تا اول جړلی ولي او بیا د تبسم له کړو وې د چرالم د الله حبیب ځان سره کینولم ما ته وی هر کال جبرئیل علیه السلام راضی او ما سره یو ځل قران وای او په دې رمضان کې را سره دو پیری وای نو ما دا داسې ښکاری چې نیټه مې را نږدې شوې دا خیرنې رمضان او د حضور پاک نو ما ته داسې ښکاری چې نیټه را نږدې شوې خو ته خفه کېږم زه ډېر مخکې بهتر تلونکی یم تا دپاره ای د چا دپاره به سوکي چا دپاره به سوکي وې تا دپاره زه بهتر مخ نو فاطمه رضی اللہ عنہ پا جڑا شوا چکل سید الکائنات داغی دی پریشانی تو قتل نو بے ورطا پٹ غوط کی ہوئی دا ورے نمگڑی دنیا دا دا مونگ چے وارو کنا مونگ لحقیقت ندے کلا دا اللہ حبیب ورطے پریشانہ کی گا ما زما پا اہل بیتو کی دا ٹول نمخ کے برا سرط ملاوی نو فاطمه رضی اللہ عنہ خوشحال شوا شپک میں آشتے پس دا سید الکائنات پسی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو نو پتی غی تبسم فرمایل وی ته پریشانہ کی گما زمان پس زما په اهل بیت او خاندان کې ټولو نمخ کې وته ملاوی مقصد مداو پر رمضان شریف کې خود سید الکائنات بس قران لستلو دیو جن دا ګور ډیر مبارک میاشت دی لوسن ملاو تړ وسن خپل کارونه سړې مخ کې رستو کی او بیا او دا وای چې رمضان کې به قران اور دیګه په خبره بر زمونږ د بازه علماء دیوبند سلف و خدیر لوی شانو دا بازی سلف صالحین و بارک راغلی لکم مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقده دا آغی شیخ و استاز دا مدینه منوره کی چو نو پر رمضان شریف کی بے وی خط کتابتم بس او خپل موریدانو او اہل تعلق والو تبیو جی رمضان کی بمونگ لخط نرا لے گئی نمو جواب لسمیو او نب خط را لے گئی دا گورے دا گٹھ وٹھ میاشتا دیو جن حسن ولملاو تڑائی دا اللہ دا حبیب بارک امراغلی حدیث کی دا سی الفاظ راغلی چی رمضان براغ دا اللہ حبیب بلنگو تڑلو دا عبادت تپارا دیو جن رمضان کی چی سوک محروم شنو اغتا دا اللہ حبیب ویلی چی دا بدنصیب دے پدی میاش کی سڑے اللہ تا متوجی شی او دا مسئلہ دا چی دا چا رمضان سم شو او دا چا رمضان کی دا اللہ سر تعلق جوڑ شو دا غی نه خبدای چې رمضان نفس بده بدلی گینا رمضان نفس بده بدلی گینا دی وجنه چې موږ او تاسو قران ته متوجی شو ان شاء الله سبا زموږه درس شروع کیږي ټول مسلمانانو خدمت کې دا درخواست ده د الله کتاب په دې موږ او تاسو ایمان روړې چې دا واورو او یقینا دا د هدایت کتاب ده چاله چې سمې لاو دی د دې کتاب د وجنه ملاو دی دا په دنیا او په آخرت کې د خیر او د برکاتو کتاب ده دیو جن چې مونږ کوشش وکړو دا کتاب زده کړو او دا په خپل کور کې تلاوت وکړو په دې د عمل کولو کوشش وکړو زما عزت پندو سبا ان شاء الله په باندې وو بجو نبا زموږ درس شروع کیږي بیا او مشورې سره ان شاء الله ور سره وخت کې تبدیلی راځي وو په باندې وو بجو نبا ان شاء الله سبا نه درس شروع کیږي الله رب العزت مونږ او تاسو ټول ته د قران د ویلو د زده کړو توفیق را نصیب کړي دعا وړه اللهم صل علی محمد یا الہ العالمین زمونږ او د تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي. الہ العالمین دا مبارک میاش را روان دا ټول امت ته د صحیح توبه توفیق ور نصیب کی. یا الہ العالمین دا قران دا ناستی د دې د ویلو د زدکړې توفیق مون ترا نصیب کی. الله ټول امت په دې مبارک میاش او دې درسونو کې قران شریف تکې ده. الہ العالمین سمره د دین کارونه کې سمره درسونه شروع دي یا د دین په نورو شوبو کې کم کارونه کې الله د ټول مدد او نصرت وکړي. الہ العالمین د دین د ټول شوبو نه ټول رکاوټونه لری کړي. الہ العالمین په دې ملک په ټول دنیا افغانستان چیچنیا عراق لبنان فلسطین په دې ټول علاقو کې الہ العالمین امن او امان راولي. الہ العالمین دا سمره محاربین کافر دي او دا غي معاونین دي د دې د ظلم او ستم نه مسلمانانو ته الله نجات ورکړي. الہ العالمین سمره بیماران دي شفای کامله ولا ورکړي. الله دا چا سو س شری حاجتونه دي د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله دا سمره مسلمانانو د درس د پاره اراده لرلې او چاله سره کاوتونه دي الله دا ټول رکاوتونه لري. زموږ د درس د پاره بازي مرګرو یو بازي کسانو جنریټر اغسته چا نور خدمت کړي د سپیکر او د روډي دعا ورته غواړي چې الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. الله العالمین سوک د دین په کارونو کې څه قسمه مدد او نصرت کوي الله تعالی په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي. الله مونږ ټول د خپل دین خادمان جوړ کړي. الله العالمین مونږ ټول د خپل دین خادمان جوړ کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار. دا سری دا فرض چې سره